Brindatele morții. Pista 10. Noaptea ne atacau comandouri care provocau în continuu pierderi printre santinelele noastre. Niște prizonieri ne-au spus că erau soldați din divizia 32 pușcași din Vladivostok și din câteva unități din divizia 82 de infanterie sovietică, întărite cu două brigăzi de blindate. Împotriva acestor trupe de elită ne-au trimis ca întărire divizia 72 infanterie și totuși eram permanent obsedați de ideea că vom fi încercuiți de dușmani. Într-o seară au prins doi subofițeri din compania a treia, pe care a doua zi dimineață i-am auzit urlând de ni se făcea pielea de găină. Erau horcăieli lungi, care se înălțau din infernul de zăpadă. Ne-au ieșit ochii din cap atunci când am văzut înălțându-se nu prea departe două cruci pe care fuseseră răstigniți cei doi subofițeri. Fiecăruia îi fusese îndesată pe cap o coroană de sârmă ghimpată și când își pierdeau cunoștința, rușii le înțepau tălpile cu o baionetă pentru plăcerea de a-i auzi țipând. După câtva timp să ascultăm aceste strigăte, a depășit limita a ceea ce puteam îndura. Porta și legionarul s-au turât până la o groapă de grenadă și au trimis câte un glonț salvator fiecăruia dintre răstigniți. Că rușii au observat, ne-au bombardat cu aruncătoarele de grenade în chip de represalii, lucru care ne-a costat 8 morți. Apoi, în apropiere de Podapinski, au reușit să captureze tot plutonul 4 din compania 7-a și puțin mai târziu am auzit un comisar strigând într-un megafon: soldați din regimentul 27 blindate, o să vă arătăm ce le facem celor care nu depun armele de bunăvoie și care nu dezertează ca să se alăture armatei sovietice a muncitorilor și țăranilor. Un urlet nearticulat, cel al unei ființe omenești, supuse la chinuri îngrozitoare, a subliniat aceste cuvinte și apoi s-a stins încet. Ați auzit? Soldatul Halzer a strigat frumos, nu-i așa? O să vedem acum dacă și soldatul Paul Bunke strigă la fel de bine în timp ce îi smulgem puțin telpodoapele trupești. Din nou strigăte îngrozitoare, apoi urlete înnăbușite de lacrimi, despre care cu multă greutate puteam crede că sunt scoase de o ființă omenească. De data aceasta, strigătele au durat un sfert de oră. Dumnezeule, ce le fac? Spuse bătrânul cu lacrimi în ochi. Comuniștii căloși, lătră micuțul, o să vă fac și eu să urlați. O să vedeți voi cât de bine mă pricep. Vocea comisarului răsună din nou și anunța aproape râzând. Era un dur, Bunke ăsta, totuși n-a rezistat când i-am bătut în genunchi un tub de cartuși. Acum va fi interesant să vedem dacă Feldwebel Kurt Meinke este la fel de tare. E comandant de pluton și e decorat cu crucea de fier clasa 1. E un bun ostaș al lui Hitler. Ne-am gândit să-i spintecăm buricul, dar mai întâi o să-i tăiem degetele mari de la picioare cu foarfeca pentru sârmă ghimpată. Căscați urechile, băieți! Încă o dată urlete nearticulate. După cronometrul lui Porta, 8 minute de urlete. Porta era alb ca un cearșaf. Mă duc, zise el, care vii cu mine? Toată compania 5-a se oferi, dar el clătină din cap și arătă cu degetul doar 25 de oameni. Grupa noastră și majoritatea celor din plutonul 2, toți specialiști în lupta corp la corp, ne-am pregătit cu febrilitate, mine, T și S, modificate de noi, cu o încărcătură drăcească de explozibil și 4 aruncătoare de flăcări. Porta îl ridică pe al său și spuse cu o voce dură: ați priceput bine? Vreau să-i prindem vii pe ofițeri și pe comisari. Restul găștii o măcelărim. Locotenentul Weber deschise gura să spună ceva ce n-a mai rostit când a văzut privirea noastră de ucigaș. Era alb ca o cretă și tremura ca frunza. Strecurându-ne ca pisicile pe sub arbuști și tufișuri, drumul ne-a purtat printr-o pădure pașnică în spatele pozițiilor rusești. Micuțul și legionarul se țineau scai de Porta. Bătrânul nu spunea nimic, dar fața lui era de piatră. Un singur gând ne însuflețea pe toți. Răzbunarea, oricât ne-ar fi costat. Gândul acesta făcea din noi niște ființe anormale, indivizi reveniți la starea de primitivism. Animale care simt prada și vor să vadă sângele curgând. Ascundeți-vă repede, ordonă Porta. Ne-am lipit de zăpadă. Porta, culcat, nemișcat, privea prin binoclu. La nici 200 de metri în față, două santinele ale rușilor stăteau așezate pe un trunchi doborât, cu puștile puse alături. Porta și micuțul se apropiară de soldații nepăsători. Îi urmăream cu privirea, ținându-ne răsuflarea. Unul dintre ruși se ridică deodată și privi printre copaci, dar camarazii noștri deja se făcuseră una cu zăpada. Legionarul fixă pistolul mitralieră și luă linia de ochire spre ușurarea noastră. Rusul lăsă pușca și scoase o bucată de pâine pe care o ronțăi în tăcere, în vreme ce celălalt trăgea liniștit din pipă. Îi spuse camaradului său ceva ce i-a făcut pe amândoi să râdă. Porta și micuțul se tărau din ce în ce mai aproape de ei. O săritură formidabilă, omul cu pipa căzu cu capul sfărâmat de o lovitură de lopată. Celălalt, țintuit la pământ de labele de urs ale micuțului, a fost sugrumat. Cadavrele sunt aruncate într-o parte. Bucata de pâine pe care o ține unul dintre ei încă mai este scuturată de trăsăriri spasmodice, iar pipa celuilalt dispare în buzunarul micuțului. Trebuie să mergem mai la sud, altfel vom fi prea departe în spatele primelor linii. Porta arată drumul cu un gest de nerăbdare. Țineți minte, ne trebuie comandanți vii, surâzând bătu cu mâna în baionetă. Allah e mare, murmură legionarul. În noaptea asta și baioneta mea va trimite mulți pe lumea cealaltă. Sărută lama ascuțită. Deodată un tunet sfâșie tăcerea și o perdea incandescentă se înalță spre cer, ca și cum cineva ar fi tras de jos în sus un oblon de foc. Ne-am aruncat la pământ. Tunetul bubui de 4 ori, apoi tăcerea se așternu iar. Catiușa, șopti bătrânul, sunt foarte aproape. Am continuat să înaintăm și dintr-o dată, într-un luminiș, au apărut îngrozitoarele lansatoare de rachete care erau poreclite catiușe. Cele 4 camioane autodiesel erau puțin mai încolo, parcate pe un drum forestier. Trebuie că se simte al naibii, desigur, dacă nici măcar nu-și păzesc mașinile, șopti Steghe. Șt, zise bătrânul dintr-o suflare. Ne-am desfășurat în tăcere. Bauer se apropie de mașini și lipi repede sub motoare câte o încărcătură de dinamită gata de explozie. Artileriștii ruși erau pe punctul să reîncarce cele 12 țevi ale fiecarei platforme, ceea ce necesită un sfert de oră pentru fiecare lansator și cere o mare obișnuință. Bătrânul împărți treaba. Trebuia să lichidăm dintr-o lovitură cele 4 grupe de servanți. Chiar în momentul când eram gata să sărim, cineva deschise ușa unui adăpost și o rază de lumină se strecură pe zăpadă între copaci. Un ordin de neînțeles a ajuns până la noi, apoi ușa s-a închis la loc. Porta și micuțul se ocupă de adăpost, șopti bătrânul, dar mai ales să nu trageți sau suntem pierduți. Asta ar pune în mișcare tot sectorul. Fiecare dintre noi se ridică, își apucă pumnalul sau lopata de infanterie, un avânt electrizant ne aruncă înainte ca pe un singur om. Câțiva artileriști încercară să ne înfrunte, dar zăpada se înroșește de sângele lor. Totul a durat câteva secunde și n-a fost tras niciun foc de armă. Ne-am așezat asudați. Dintre noi toți, Möller părea cel mai zdruncinat. Se legăna înainte și înapoi, murmurând ceva din care distingeam cuvintele Dumnezeu și Isus. Porta îi aruncă o uitătură rea. Ce mormăi, frate? Möller tresări și privi înspăimântat în jur bâiguind. Mă rugam la cel de sus. Asta poate folosi. Atunci cerei să facă să se termine războiul? Nu-ți bate joc de singurul lucru care ne-a rămas, spuse Möller, a cărui furie creștea. Îți permiți orice, dar există niște limite și dacă le depășești o să ai de-a face cu mine. Porta se ridică și îl înfruntă, ascultă sfinția ta, fii atent, sau plimbarea asta prin pădure o să ne coste o pierdere în plus. Bătrânul interveni și spuse pe tonul lui liniștit, care ne aducea întotdeauna înapoi la rațiune. Porta, lasă-l în pace pe sfântul nostru, nu ți-a făcut nimic. Porta clătină din cap și scuipă chiștocul pe deasupra capului lui Möller. E în regulă, sfântule, pentru bătrânul. Dar te sfătuiesc să nu te apropii prea mult de Iosef Porta și nu-l amesteca în treaba asta pe Dumnezeul tău. Ne apropiem de primele linii rusești. În clipa când eram gata să ajungem la ele, am dat peste cadavrul unui subofițer neamț torturat oribil. Avea amândouă mâinile tăiate, ochii scoși și o bucată de sârmă ghimpată îndesată în rect. Monștri, strigă legionarul, mai rău decât cabilii din Rif și asta nu-i puțin lucru. Gândul că am putea cădea în mâinile rușilor în spatele liniilor lor ne îngheța sângele în vine. Ne-am culcat în tufișuri în vreme ce Porta și legionarul plecau în cercetare. Se scurse o jumătate de oră, apoi se întoarseră aducând informații prețioase. Totul avea să fie o joacă de copii, un desen pe zăpada subliniat explicațiile lor. Aici în stânga acum ajungi, la tranșee se află adăpostul de companie. Înăuntru sunt cel puțin 3 ofițeri pe care trebuie să-i prindem vii și 100 de metri mai încolo, după o cotitură bruscă, e un alt adăpost pentru centrala telefonică. Dacă nu mă înșel, acolo ar trebui să fie un comisar. Ar fi mai bine să fii sigur, spuse bătrânul. Știi că îmi place, izbucni Porta. Poate că trebuia să-mi scot pălăria și să-i întreb. Câteva cuvinte împăciuitoare ale bătrânului îl liniștiră și am pornit mai departe, acoperiți cu căciulile de blană luate de la artileriștii morți. Zăpada scârția la fiecare pas. Se auzea un horcăit ușor, cel al santinelei pe care micuțul o sugrumase cu un cablu foarte subțire din oțel. Și deodată început totul. O pușcă mitralieră scuipă foc lângă noi și 3 dintre ei noștri au căzut uciși pe loc. Bătrânul aruncă o mină spre primele siluete pe care le-a văzut, grenadele începură să zboare și din mijlocul exploziilor ajungeau până la noi strigătele rușilor înspăimântați. Germanski! Germanski! Izbucnind în râs, Porta alergă prin labirintul tranșeelor cu aruncătorul de flăcări în acțiune. Bătrânul și cu mine am deschis cu o lovitură de picior ușa unui adăpost, unde mai multe umbre au sărit ca niște arcuri ca să fie împușcate imediat. Un subofițer uriaș sosi alergând cu mantaua deschisă bătându-i călcâiele și cu o cruce verde pe căciulă. Am sărit la el, căciula s-a rostogolit pe jos, i-am înfipt pumnalul în vintre, de jos în sus, și sângele care a țâșnit m-a orbit o clipă. Bătrânul se năpustise pe urma lui Porta și a camarazilor care erau pe punctul să lichideze poziția. Îmi pierdusem pistolul mitralieră în încăierare, dar cu lopata într-o mână și cu revolverul în cealaltă, m-am aruncat înainte. O lovitură unui rănit ce încerca să se ridice. Înainte, înainte. Picioarele se mișcau automat. Ca să terminăm, am aruncat în adăposturi mine, care au explodat cu tremurând pământul, și bătrânul a putut în sfârșit să tragă o rachetă roșu cu verde, ca să-i anunțe pe ai noștri că totul se sfârșise. Cu răsuflarea tăiată am sărit în tranșee, aducând cu noi 5 prizonieri. Locotenentul Weber își revenise. Ordonă pe un ton arțăgos să escortăm în spatele liniilor pentru interogatoriu, dar Porta îi râse în nas. Nu, domnule locotenent, băieții ruși rămân aici. Sunt ai noștri, dar informații de la ei o să aveți câte vreți. Weber începu să strige din nou, dar eram cu toții dezlănțuiți și nimeni nu i-a dat atenție. Porta îl apucă pe unul dintre prizonieri de nas și îl răsuci cu o mișcare bruscă. Omul scoase un țipăt ascuțit. Fără să-i dea drumul, Porta își lipi gura de urechea rusului și strigă: "Care dintre voi a organizat spectacolul pe care ni l-ați dat ieri seară?" Prizonierul, un capitan cu insigna aurită a comisarilor pe mânecă, dădea din picioare ca un disperat pentru a scăpa din strânsoarea de fier. Răspunde monstrule, cine a răstignit pe camarazii noștri și ce le-ați făcut celorlalți? Omul leșină, Porta îi dădu drumul și îl aruncă jos. Micuțul îi trase un asemenea șut încât trupul lui întins ca un arc a fost ridicat de la pământ. Următorul, strigă Porta. Un major a fost împins cu brutalitate spre el și Porta i l-a arătat pe comisarul care urla: "Uite-te la ăsta, porcule, și fă bine de răspunde înainte să-ți scot un ochi." Omul sări înapoi și strigă: "Nu, nu, o să spun tot." Porta izbucni într-un râs disprețuitor. "Văd că știi metoda, ai, camarade." Totuși credeam că era rezervată diavolilor noștri din SS. Cine i-a răstignit pe camarazii noștri? Sergentul Branikov, grupa 1. Ce noroc are, e mort. Și cine le-a dat ordinul să nu fie mort, porcule? Comisarul Topolnițev. Cine-i câinele ăsta? Fără o vorbă, maiorul sovietic arătă un prizonier printre cei pe care îi păzea micul legionar. Porta se duse încet spre omul arătat și pironi cu privirea pe ofițerul micuț, care se făcuse una cu zidul adăpostului. Îl scuipă în față și îi dădu jos căciula de blană cu cruce verde. "Deci tu ești ăla care se joacă de-a călăi. O să-ți mulg dinții din bot, animal împuțit. Dar mai înainte o să trebuiască să te așezi la masă." "Sunt nevinovat," spuse comisarul într-o germană impecabilă. "Sigur," rânji Porta, "nu ești vinovat de bombardamentul de la Düsseldorf." Înaintă spre major, alb ca un cerceaf în mijlocul adăpostului. "Grăbește-te să vorbești, monstru sovietic. Cine a îndesat sârmă ghimpată în gaura prietenului nostru și cine i-a tăiat labele? Hai, aud sau trebuie să-ți mulg urechile?" "Nu știu ce vreți să spuneți, domnule soldat." "Oh, ce politețe! E prima dată că trebuie să-l domnești pe un căcăcios de soldat. O să-ți ajutăm memoria, ticălosule." Îi dădu maiorului o lovitură cu patul armei în față. Nasul acestuia crăpă. Micuțul se apropie și râse sinistru. Lasă-mă să-l aranjez cum ne făceau nouă la Fagan. Îți jur că într-o secundă o să mărturisească crime de acum 40 de ani. Ai auzit, șacalule? Rânji Porta. Vrei să ajungi sperietoare de ciori? Cine i-a bătut sârmă ghimpată și cine i-a tăiat labele camaradului nostru? Îi făcuse micuțului. Se auzi un mârâit de bucurie și uriașul sări pe rus. Îl apucă, îl învârti ca pe o păpușă și l-aruncă în peretele adăpostului, de care se lovi cu zgomot. Ca un tigru, micuțul se năpusti la prada lui și am auzit ceva ce semăna cu zgomotul făcut de un lemn uscat când îl rupi. Maiorul scoase un strigăt care ne ridică părul pe cap. Bătrânul gemu, eu plec. Ce importanță are ce-a făcut? Nu vreau să mă amestec în treaba asta. Ieși cu încă vreo câțiva, între care locotenentul Weber, palid ca un mort. Micuțul își făcea treaba din plin. Ura și dorința de răzbunare adunate ani de zile izbucneau acum împotriva nazistului roșu, frate cu naziștii noștri negri. Victima lui ordonase fără îndoială de multe ori ceea ce îi se întâmpla în clipa aceasta. Atunci când Porta l-a oprit pe micuțul, maiorul era de nerecunoscut, cu uniforma în zdrențe, cu trupul sfâșiat parcă de o gorilă furioasă. Unuia dintre prizonieri îi veni rău la vederea lui și nici măcar loviturile de picior ale legionarului n-au reușit să-l aducă în simțiri pe omul pe jumătate mort de frică. Cu vorbe întretăiate, aproape de neînțeles, din gura martirizată a maiorului ieși o explicație. Prizonierul care leșinase a fost desemnat drept instigator al torturilor pe care le suferiseră camarazii noștri. El dăduse ideea cu sârma ghimpată. Când prizonierul în cauză își reveni în fire, legionarul îl întrebă pe un ton sec: numele tău? Capitan în armata roșie Bruno Irstein. Anchetatorul ciuli urechile. Asta sună mai degrabă nemțește, ia? Niciun răspuns. Ești neamț, banditule? Ești surd? Urlă micuțul. Vrei să te fac chisăliță ca pe celălalt? Ești neamț, tâlharule? Liniște. O liniște îngrozită. Sunt cetățean sovietic. Bine, rânji legionarul, la noi nu ține, eu sunt cetățean francez și totuși sunt neamț. Sunt cetățean francez pentru că am ucis dușmanii Franței și tu ești cetățean sovietic pentru că ai ucis dușmanii sovietelor. Vârâ repede mâna în buzunarul de la piept al capitanului livid, trase afară livretul militar și l-aruncă lui Porta. Acesta a început să-l răsfoiască fără să înțeleagă un cuvânt, dar maiorul rus era de acum gata să ne spună tot ce voiam să știm. Capitanul Bruno Irstein se născuse în Germania pe 4 aprilie 1901 și locuia în Uniunea Sovietică din 1931. Făcuse școala politică ca să ajungă comisar al poporului și fusese înrolat în divizia 32 siberiană, în funcția de comisar de batalion. Ha-ha, rânji legionarul. Atunci trebuie să fii pedepsit de două ori, după articolul 986 STK2 din codul penal al Reichului. Mai întâi pentru că ai părăsit Reichul, apoi pentru că ai devenit cetățean al altei țări, fără autorizația Ministerului Justiției. Ai autorizație? Glumești, zise Porta. Pune mâna pe el, arab ratat, și fă cu el ce vrei. Spune-mi, continua amabil legionarul, știi ce mi-au făcut când m-am întors din legiunea străină? Nu ți-ar veni să crezi. M-au lovit peste rinichi cu lanțuri de fier. Știi ce înseamnă asta? Ai urinat vreodată sânge? Porta urlă în urechea comisarului neamț rusificat. Răspunde, diavole, sau îți scot un ochi și te pun să-l halești. Micuțul îl înțepă cu baioneta pe Einstein, care era paralizat de frică, ceea ce-l făcu să sară ca un țap, dar o lovitură dată de Bauer cu patul armei îl trimise din nou la perete. Nu, nu, șopti comisarul, privind hipnotizat fața aproape părintească a legionarului. Și Fagan? Ai auzit de Fagan? SS Willy Weinhand găsea că-i caragios să ne pună să lingem scuipatul de pe jos. Ai încercat și asta, dar știi ce înseamnă să răstignești oamenii, nu-i așa? Isarstein se împingea în peretele adăpostului ca și cum voia să scape de privirea fanatizată a legionarului. Micuțul hârâi și scuipă pe jos. Linge asta, amice. Rusul dădea din colț în colț și se clătina pe picioare. Privea pata dezgustătoare cu ochii ieșiți din orbite, cu tot trupul cuprins de un spasm evident. Micuțul îl apucă și l-aruncă la pământ. Mănâncă, ucigașule! Lizarstein începu să verse. Nu așa, spuse foarte calm legionarul. Chestia asta era pedepsită sever la Fagan. Îi dădu omului din NKVD, terorizat, încă o lovitură în coaste, care îl făcu să se rostogolească jos și se aplecă deasupra lui. Colegii tăi din SS m-au castrat cu un cuțit de bucătărie într-un closet. Ai mai văzut așa ceva? Vocea îi se schimbă și devenea atât de dură încât ne sfredelea creierii. Tu câți ai castrat în lagărele voastre de concentrare? Nu nemți, domnule soldat, numai elemente antisociale. A urmat o tăcere scurtă și teribilă, atât de amenințătoare, încât comisarul fugi în patru la bel lângă camarazii săi, care s-au îndepărtat de el îngroziți. Ați auzit? Spuse legionarul. Numai elemente antisociale. Părea că savurează cuvântul și vocea ei se transformă într-un strigăt turbat. Ridică-te, monstrule, sau îți mulg ouăle. Îl hărțuia cu lovituri pe comisar, care se apăra cum putea de soldatul înnebunit de furie. Ai zis antisociale, păduche, și noi suntem antisociali pentru tine și pentru amicii tăi din SS. Deci e foarte bine dacă ne castrezi. Dați-i jos pantalonii. Micuțul și Pluto smulseră hainele omului care scotea urlete de animal și îl ținură într-o strânsoare de fier. Râzând ca un dement, micul legionar se aplecă deasupra lui. Deschise cuțitul cu siguranță și își trecu aprobator degetul pe tăișul ramei. Aș putea să castrez cu el un elefant. După ce o să te tai puțin, o să-mi zici dacă îl găsești pe gustul tău. Ajunge cu discursurile, zise micuțul. Tai-li toate chestiile și asta urgent. O să îi lendești pe gât după aia. Legionarul a ajuns aproape nebun, râdea într-una. Așa o să fac, dar mai întâi o să pățească ce pățeau tipii din legiune, care cădeau în mâinile femeilor marocane. În aceeași clipă, un ordin strigat cu voce aspră răsună în adăpost. Pluton, drepți! Ne-am ridicat dintr-o zvâcnire. A apărut capitanul von Baring, încadrat de ofițerul de stat major și de bătrânul. Scuturându-și zăpada de pe manta, von Baring intră încet în adăpost. Aruncă o privire indiferentă prizonierilor și comisarului pe jumătate gol, care zăcea gol și încerca să fugă târâși. Terminați, băieți, prizonierii trebuie duși la regiment, nu știați? Porta începu explicație, dar von Baring îi tăie vorba. Bine, Porta, bine, sunt la curent cu tot. Indivizii ăștia își vor primi pedeapsa, fiți siguri, dar noi nu suntem călei. Aduceți-vă aminte și să nu trebuiască să vă mai spun. De data asta șterg cu buretele. Lăsați-ne să-i pedepsim, spuse Porta. Nu, e treaba regimentului. Von Baring îi făcuse bătrânului și i-am văzut intrând pe infanteriștii din regimentul 67. Luați prizonierii, ordonă capitanul unui feldwebel, răspundeți de ei cu viața. În clipa când ieșeau, micuțul și-a înfipt baioneta în coapsa comisarului. Rusul țipă. Ce s-a întâmplat? Spuse amenințător von Baring. Unul care a călcat într-un cui, răspunse Porta Candid. Fără o vorbă, cei doi ofițeri ieșiră din adăpost. Legionarul înjură. De ce se amestecă von Baring în treburile noastre personale? Porta îi aruncă o privire rea bătrânului. Tu ne-ai turnat? Da, eu, spuse bătrânul pe un ton hotărât. Și ați fi făcut și voi la fel dacă nu v-ați fi pierdut mințile. Următorul comisar care o să încadă în labă să primească pe loc un glonț în ceafă, spuse micuțul pe un ton răutăcios învârtindu-și revolverul. Poate că o să ne-i trimită înapoi pe bandiții ăștia ca să-i ucidem, după interogatoriul colonelului Hinca, visă legionarul. Dar noi am fost cei care am fost trimiși din nou în luptă în sectorul acela. A trebuit să ne batem pentru fiecare colhoz, pentru fiecare sat și când credeam că am curățat totul, inamicii se aruncau iarăși asupra noastră ca lupii. Șchiopătând, împiedicându-ne, gemând, trebuia să ne deschidem drum prin zăpada groasă de un metru, o zăpadă în care te scufundai la fiecare pas. După câțiva metri, oamenii se lăsau să cadă pe jos, cu lacrimi de disperare în ochi, și refuzau să mai înainteze. Loviturile cu patul armei cădeau dese ca ploaia ca să-i aducă în spatele coloanei, care înainta cu o caznă nesfârșită și care semăna cu un cortegiu de furnici negre, pe marea întindere de zăpadă. Am ajuns extenuați într-un colhoz la sud de Giurgenie, unde se aflau deja 5 companii și, dezbrăcându-ne repede mantăile, ne-am aruncat în paie ca să ne odihnim puțin. Dar iată că un foc de armă bubuie afară, urmat de rafalele mitralierelor rusești, apoi de strigăte, de chemări. Ivan, Ivan, alarmă! Urlă santinelele care aleargă la adăpost urmărite de inamic. Afară, strigă bătrânul apucându-și revolverul și se năpustește, fără manta și cu capul gol, în afara adăpostului. Ne-am ridicat în dezordine. Pluto, care se căuta de păduchi, iese îmbrăcat doar cu pantalonii și cu cizmele, dar cu pistolul mitralieră în mână. Înconjură casa alergând și se trezește nas în nas cu trei ruși, care se lipesc de el cu cuțitele ridicate. Mugind ca un taur, Pluto lovește cu picioarele și mușcă. Unul dintre ruși alunecă pe burtă ca o sanie. Ceilalți doi apucați de gât zboară la câțiva metri distanță. Unul din ei cade cu pieptul ciuruit de una dintre rafalele mele și celălalt se prăbușește din nou cu pumnalul lui Pluto înfipt în coaste. Micuțul învârtește ca o morișcă deasupra capului, sabia căzăcească cu două tăișuri. După două ore, atacul fusese respins, dar pierdusem o treime din companie și iarăși a trebuit să plecăm prin pustiul de zăpadă. Grupul de luptă mergea încet, dar sigur spre exterminare, jalonând pustiul imaculat cu cadavre înghețate, în jurul cărora zăpada se aduna formând movile albe. Satul Giurgenie este un loc uitat de Dumnezeu și de oameni. La extremitatea lui nordică se află un colhoz și o linie de cale ferată. A trebuit să cucerim fiecare piatră, să-i ucidem unul câte unul pe pușcașii siberieni. Acolo a căzut Möller, sfântul nostru. A murit între porta și micuțul, în spatele unei grămezi de traverse de cale ferată și printr-o ironie a soartei, porta a fost cel care i-a spus ultima rugăciune. Am aruncat puțină zăpadă pe trupul lui înainte să ne urmăm drumul spre moarte. Eram cu toții la capătul puterilor, încă nici măcar nu mai puteam să-i smulgem din somn, pe aceia dintre camarazii noștri care se culcau în zăpadă și îi lăsam să adoarmă în brațele morții. Orbiți de fulgii de zăpadă, plângând de oboseală și de durere, pe jumătate înghețați, am ajuns la ceva ce semăna cu un drum, pentru că era marcat de un șir lung de stâlpi de telegraf. Atunci deodată se iviră în fața noastră 1, 2, 3, 4 tancuri, Dumnezeule. 5, nu, mult mai multe, tancuri care ieșeau din viscol, cu turelele deschise și cu comandanții lor de unitate în picioare, încercând să străpungă cu privirea perdeaua albă care ne șfichiuia. Epuizați, muți, ne prăbușim în zăpadă privind cu groază coloșii de oțel care mârâie, cu tunurile lor lungi ca niște degete răzbunătoare îndreptate spre noi. Feldwebelul Kraus, din regimentul 104 pușcași, s-a ridicat ca să plece spre ele, dar bătrânul a mai avut timp să-l arunce din nou la pământ. Atenție, trebuie să fie Ivan. Cred că sunt caveuri. Dumnezeule, spuse porta, rușii, au stele pe vehicule. Înainte de toate să nu fim văzuți, zgâriem zăpada cu tot ce găsim ca să ne îngropăm. 15T34 și 4 KV-uri mari defilează prin fața ochilor noștri îngroziți și dispar în vijelie ca niște umbre, dar poate că mai sunt și altele pe care nu le vedem din cauza zăpezii. Și dintr-o dată înțelegem grozăvia situației. Rușii se îndreaptă spre Lisenca, unde întreaga noastră divizie blindată este adunată ca să ne ajute să ieșim din această pungă. Capitanul von Baring hotărăște imediat să mergem oblic spre vest ca să înștiințăm divizia despre pericolul mortal care o pândește, dar să faci 8 km împotriva rafalelor de zăpadă încărcat cu arme grele pare ceva aproape supraomenesc. Chiar întârziați de furtună, rușii au cele mai mari șanse să ajungă înaintea noastră. Plecăm din nou, imposibil să vezi ceva la mai mult de 2 metri înainte. Deodată mitraliere pârâie, se aude zgomot de motoare, cutiile de viteze scrâșnesc și prin perdeaua opacă de fulgi apar boturile blindatelor. Oamenii noștri aleargă înnebuniți ca niște iepuri. Unii dintre ei își aruncă armele strigând, cad și sunt striviți sub șenilele îngrozitoare, alții se opresc și ridică brațele, dar mitraliere îi seceră sub semnul stelei roșii, care strălucește neînduplecată și rece. Steghe și cu mine ne-am adăpostit în spatele unui tufiș pe care tancurile T-34 îl ating uruind și ridicând un vârtej de zăpadă. Suflul cald al țevilor de eșapament ne linge fețele ca o răsuflare fierbinte care ne face pielea de găină. Camarazii noștri risipiți sunt împușcați unul după altul cu o precizie teribilă. Într-un sfert de oră totul s-a sfârșit, câteva focuri de armă răsună încă în depărtare și supraviețuitorii, tremurând din toate mădularele, își reiau marșul spre vest. Dar puțin timp după aceea dăm din nou peste blindatele care îi urmăresc pe infanteriștii regimentului 72. Are loc o întrecere oribilă. Să fugim, să fugim de monștrii care scuipă foc.